หลังจากโมเสสได้หนีออกจากอียิปต์แล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนรู้เพียงว่าต้องหนีให้ไกลจากฟาโรห์ให้มากที่สุดแต่ระหว่างที่โมเสสเดินทางในคืนนั้นเขาคิดขึ้นได้ว่าสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดเห็นจะเป็นมีเดียนซึ่งอยู่ในแถบตะวันออกไกล โอ้ใช่เลยฉันจะเข้าไปซ่อนตัวอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารกับพวกมีเดียนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและนมัสการพระเจ้าของอับราฮัมเหมือนกับฉัน ก่อนเข้าไปในทะเลทรายโมเสสได้ขายม้าของเขาเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทะเลทราย ถึงแล้วถึงแล้วโอเอซิสที่พักอาศัยของคนเดินทางกลางทะเลทรายหลังจากเดินทางมาทั้งหลายวันนั่นไงบ่อน้ำบ่อน้ำอยู่นั่นเองตอนนี้ฉันจะดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะได้พักสักที ดีจังเราเกือบจะถึงแล้ววันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะหวังว่าคงจะไม่เจอกับพวกคนเลี้ยงแกะพานเกเรพวกนั้นที่เคยไล่เราไปอีกนะ พวกเกเรนั้นน่ะทำให้เราต้องรอจนกว่าพวกเขาให้น้ำแกะของเขาเสร็จ อุ๊ยขอโทษค่ะเราไม่ได้สังเกตเห็นท่านเรา ไม่เป็นไรครับได้เจอกับผู้คนไม่ว่าเป็นใครทำให้มีความสุขดีผมเดินทางคนเดียวในทะเลทรายมาหลายวันแล้วอยากถามว่านี่เขตแดนมีเดียนแล้วหรือยัง ใช่ค่ะนี่คือมีเดียนฉันชื่อสิโปราและนี่คือน้องๆของฉันเราเป็นลูกสาวของเยโธรผู้เป็นปุโรหิตแห่งมีเดียนเช้านี้เรามาเพื่อจะให้น้ำแกะของพ่อเรา ดูเหมือนว่าคนอื่นก็อยากจะมาใช้น้ำในบ่อนี้ด้วย คนเลี้ยงแกะพวกนั้นอีกแล้วฉันไม่อยากจะเจอพวกเขาเลยเขาชอบข่มขู่พวกเราเสมอ นั่นพวกเขากลั่นแกล้งเธอเหรอทำไมฮะ น้ำในบ่อนี้มีค่ามากในแถบนี้บ่อนี้เป็นของพ่อของฉันและเป็นบ่อที่ดีกว่าบ่ออื่นๆในละแวกนี้คนเลี้ยงแกะพวกนั้นคิดว่าเราเป็นแค่ผู้หญิงก็เลยไล่พวกเราไปและใช้บ่อเลี้ยงแกะของเขา เอาล่ะออกไปซะพวกเธอจะต้องให้ไล่สักกี่ครั้งล่ะถึงจะเข้าใจอ่ะพวกเรามาก่อน เดี๋ยวก่อนพวกท่านมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกผู้หญิงเนี่ย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะ พวกผู้หญิงกำลังจะให้น้ำแก่ของเขาพวกเขามาถึงก่อนพวกเจ้านั่นแหละถอยออกไปได้ยินไหม ครับครับได้ครับท่าน ท่านคะเราไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี ไม่เป็นไรครับปาซีเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเอง ลูกๆกลับมาเช้านี่วันนี้ทำไมถึงทำงานเสร็จเร็วนักล่ะลูก พ่อคะมีชายชาวอียิปต์อยู่ที่บ่อน้ำเขาหล่อมากด้วยเขาใส่เสื้อผ้าเหมือนกับเจ้าชายเลยค่ะ เจ้าชายงั้น ยังไงก็ตามเขาช่วยเราไว้จากพวกอันธพาลเลี้ยงแกะพวกนั้นค่ะ แล้วก็ช่วยเราตักน้ำให้แกะของเราด้วย ปุราให้น้องวิ่งกับเธอไปที่บ่อน้ำบอกผู้ชายคนนั้นว่าพ่อเชิญเขามากินมาพักที่บ้านเรากับเราที่นี่นะ แล้วโมเสสก็ได้มาพบกับปุโรหิตแห่งมีเดียนหลังจากที่ขอบใจโมเสสที่ได้ช่วยลูกสาวไว้จึงชวนให้โมเสสพักอยู่ที่บ้านและช่วยดูแลฝูงแกะโมเสสจึงอยู่ในมีเดียนและดูแลแกะของเยโธรไม่นานเยโธรสังเกตเห็นว่าซิปูรากับโมเสสได้รักกันจึงจัดงานแต่งงานให้ทั้งคู่ซิปูราจึงเริ่มรู้ภูมิหลังชีวิตของโมเสส โมเสสเมื่อเปรียบกับเมื่อก่อนแล้วมันต่างกันราวฟ้ากับดินท่านเคยเป็นเจ้าชายอียิปต์อาจจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงตอนนี้ท่านกลับมาแต่งงานกับคนเลี้ยงแกะผู้ยากไร้ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจใช้เงินซื้อทุกสิ่งมีคนใช้คอยรับใช้อยู่ตลอดเวลา ฉันรู้สิสิโปราแต่ฉันชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างนี้และได้อยู่กับเธอ ฉันไม่เคยนึกอะไรความสะดวกสบายในวัดนั้นเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังฟันพระบุรุษของฉันก็เป็นคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะมีเวลาที่จะคิดใคร่ครวญและอยู่ใกล้กับธรรมชาติของพระเจ้าแต่ก็มีบางสิ่งที่ฉันอยากได ้อยากได้อะไรล่ะ ฉันอยากได้ปากกากับกระดาษเพื่อที่จะเขียนตอนที่อยู่อียิปต์ฉันเริ่มเขียนทุกสิ่งที่คิดไว้บนกระดาษปาไปรัสแต่ตอนนี้ออกมาฉันทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นน่ะ ท่านเขียนที่นี่ก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกระดาษปาไปรัสแต่เราทำหนังสือม้วนจากหนังของแกะหรือของแพะฉันจะให้พ่อทำให้ดูโมเสสคุณมักใช้เวลาว่างเขียนหนังสือตลอดเลยคุณเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ประวัติศาสตร์ของโลกนี้และผู้คนต่าง ๆถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นหนังสือที่ยาวมากๆเลยท่านจะให้ชื่อหนังสือของท่านว่าอะไรล่ะ ชื่ออย่างเช่นเริ่มต้นหรือการทรงสร้างยังไงก็ตามนะประโยคขึ้นต้นไว้ว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและผมก็เขียนไว้ว่าแต่ละวันพระเจ้าทรงสร้างอะไรบ้างและผมก็เขียนเรื่องการไม่เชื่อฟังครั้งแรกของมนุษย์ที่นำความตายมาสู่โลกนี้ผมจะเขียนเรื่องน้ำท่วมโลกหอบาเบลและการกระจัดกระจายไปของมนุษย์ผมสามารถบันทึกรายชื่อบรรพบุรุษทั้งหมดของผมตั้งแต่อาดาม ไม่ใช่ทุกคนจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะโมเสสแต่ถ้าคุณเขียนเสร็จแล้วหลายคนจะได้อ่านและรู้เรื่องราวแม้ว่าหลังจากที่ท่านชราและจากไป โมเสสเลี้ยงแกะหลายปีแต่ก็เป็นปีที่ไม่ได้เสียเปล่าสำหรับโมเสสเขาได้ละทิ้งวัฒนธรรมในอียิปต์และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ที่จะช่วยเขาสามารถทำงานให้พระเจ้าได้ในอนาคตอย่างเช่นการดูแลแกะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาได้เรียนรู้ความอดทนและความรัก แน่ใจแล้วเหรอซิโปรา ค่ะโมเสสเรากำลังจะมีลูก โมเสสได้ตั้งชื่อบุตรของตนว่าเกอร์โชมซึ่งแปลว่าคนต่างด้าวอาศัยในต่างประเทศบุตรคนต่อมามีชื่อเดียวกันกับผู้รับใช้ของอับราฮัมคือเอลิเอเซอร์แปลว่าพระเจ้าทรงช่วยวันหนึ่งเมื่อโมเสสได้อยู่ในมีเดียนเป็นเวลาแล้ว40ปีขบวนอูฐกับพ่อค้าชาวอียิปต์ได้เดินทางผ่านมาขายของ ดูสิโมเสสโมเสสดูเครื่องใช้พวกนี้สิ เอาสิซิโปราอยากได้อะไรซื้อเลยนี่สิครับที่อียิปต์น่ะมีข่าวคราวอะไรบ้างไหม อ๋อเรามีฟาโรห์องค์ใหม่แล้วล่ะ คนฮิบรูจะได้พบกับสันติสักทีขอพระเจ้าช่วยให้พระราชาองค์ใหม่มีเมตตากับพวกเขาด้วย ไม่เลยพระราชาองค์ใหม่น่ะชั่วช้าพอๆกับองค์เก่าเลยแหละเขาบอกว่าคนฮิบรูตอนนี้น่ะตกอยู่ในความลำบากกว่าเดิมซะอีกนะ Mm-hmm.